Radyo tiyatrosu. İyiliğin bedeli. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Simitlerin taze mi delikanlı? Türkiye'nin yüz ölçümü. Ya hay Allah, yine unuttum ya. Yüz ölçümü kaçtı acaba Türkiye'nin? Hey simitçi, sen ne yapıyorsun orada bakayım? Ha? Bana mı dediniz? Evet, sana dedim ya. Sen simitçi değil misin? Tabii simitçiyim abi, simit satıyorum işte. Simitlerin taze mi diye sormuştum. Kusura bakmayın. Ders çalışıyordum da dalmışım işte öyle Türkiye'nin yüz ölçümüne. Tabii simitlerim taze. Akşam simiti bunlar abi. Akşam simiti. İyi, ver bir tane bakayım. Buyur abi. Buyur. Al bakalım. Al bakalım parasını. Sağ ol abi. Bereket versin. Sağ ol. Hadi taze taze, çıtır çıtır akşam simitleri. Hadi gel. Yarın öğretmen de yazılı yapacak ama daha doğru dürüst coğrafya dersine bile çalışamadım. Eyvah, yağmur yağacak. Şansa bak. Daha yarım tablo simit bile satamadım. Hadi akşam simitleri. Çıtır çıtır çıtır çıtır, taze taze. Gel abi, gel. Başladı işte. Tablayı alıp eve gideyim. Bu havada kimse simit almaz. Şu naylonu simitlerin üzerine örteyim de ıslanıp pamur haline gelmesin. Hadi abi gel, akşam simidi, gel. Ay Allah, bu naylon hiç olmazsa simitleri yağmurdan korur. Ah, yağmurda fazla ışık. Sanki gök delindi, afet gibi. İnşallah kız kardeşim sokakta değildir. Yağmur çok şiddetli yağıyor. Acaba Ömer'im ne yapıyor şimdi? İnşallah simitleri bitireceğim diye yağmur altında kalıp da ıslanmaz. Maazallah, bir hastalanırsa biz ne yaparız sonra? Ay, yıldırımlar çakıyor. Korkma abiciğim, neden korkuyorsun? Bak ben senin yanındayım. Hem yağmur berekettir. Bereketten korkulur mu hiç? Uykun geldi mi abiciğim? Uyutayım mı seni? Tamam, uyutayım. Hadi gel ayağıma. Aferin sana. Bak şimdi sen yat, uyu, tamam mı? Sakın altını ıslatma ama. Ben de yağmurlu seyredeceğim. Ayşe, sen ne yapıyorsun kızım? Mavişle oynuyordum anneciğim. Sonra onu uyuttum. Aferin kızım. Karnın acıktı mı, bir şeyle hazırlayayım mı sana? Acıkmadım daha. Abim gelsin, o zaman yerim. Peki yavrum. Anneciğim, bu havada abim ıslanmaz değil mi? Islanmaz olur mu kızım? Üstündeki palto zaten yırtık pırtık. Her tarafından su alıyor. Allah'ım, sen koru oğlumu, ne olur. Bu yağmurda simitler de ıslanır değil mi anneciğim? Islanır tabii ama merak etme. Abin simitlerin üzerine naylonla örtmüştür, ıslanmaz onlar. Sen dua et de abin yağmurun altında kalmasın kızım. Garibimin ayakkabıları da delikti. Ayağı su alıp da üşütmese bari. Sonra kim bize para getirir? Kim karnımızı doyurur? Rabbim, sen oğlumu koru. Onu sana emanet ediyorum. Koşmaktan yoruldum. Simit tablasıyla zor koşuluyor. Şu antikacı dükkanının önünde soluklanayım biraz. Ne güzel dükkan. Her şey var içinde. Şu duvardaki guguklu saatin aynı bizim evde de var. Fiyatı neymiş acaba? Bir bakayım. Vay canına. 50 milyon lira. Amma pahalı be. Acaba bizim evdeki saat de bu kadar eder mi? Anneciğim, taksinin biri adama çarptı. Vicdansız, çarptığı gibi de kaçtı. İmdat, yardım edin bana. Hay Allah, Etrafta kimseler de yok. Yardım edin. Ne yapsam acaba? Yardım edin. Ha? Ne olur ambulans çağırın. En iyisi şu simit tablomu bırakıp ben yardıma gideyim. Geldim işte. Amca. Amca. İyi misin? Bir yerinde bir şey yok ya. He? Çok fenayım evlat. Eyvah. Amca. Amca. Amca. Ya eyvah, durumu iyi değil. Taksi fena çarpmış adama. Ne yapacağım şimdi ben? Bir araba geçse de hastaneye götürsem. Hay Allah. Bu havada da arabada zor bulunur. Yağmur afet gibi yağıyor. Eyvah. Bir araba geliyor işte. Taksi. Taksi. Taksi. Dur. Dur. Gelirdin mi öyle çocuk? Neden ne? Kendini arabamın önüne attın? Az kalsın ezilecektin. Kusura bakma be. Acil durum işte. Yani hastaneye gitmek zorundayız. Bak ağır yaralı var. Bu havada bir yere gidemem. Başka bir taksi çevir. Yapma abi. Baksana yaralının durumu çok kötü. Hemen hastaneye götürmezsek ölebilir. Bana ne ya? Çarpan araba götürseydi. Ben arabamı alamam. Baksana kan revan içinde. Koltuklarım lekelenir. Yapma be abi. Yani şimdi koltukları düşünmenin sırası mı? Adam ölüyor burada. Bak ölüyor. Başka araba. Baksana. Ayağı günah be abi be. Günah be. Hem günah hem de ayıp. İnsafsız bir insansız adam. Hay Allah, ne yapacağım ben şimdi? Yaralıdan da hiçbir hareket yok. Sadece inliyor. Eyvah, sesi de kesildi. Ya sakın ölmesin. Dur bakayım, bir kalbini dinleyeyim. Allah'a şükür kalbi atıyor. Ama vaziyeti kötü. Devamlı kan akıyor vücudundan. Eğer hastaneye götürmezsen burada ölecek zavallı. Tüh. Bir araba daha geliyor. İyi. Dur. Dur. Hayrola delikanlı, neden durdurdun beni? Ya kusura bakma be abi. Şu yaralıyı hemen hastaneye götürmem lazım. Vah. Yaşıyor mu peki? Yaşıyor. Şimdi kalbine baktım. Sevabına bir yardım et de hastaneye götürelim be Nesi abi. Nesi var bu adamın? Az önce arabanın biri çarpıp kaçtı. Durumu çok kötü. Hemen hastaneye götürmemiz lazım. Tamam götürelim. Peki parasını kim verecek? Ya ben veririm abi ya. Ben veririm, üstümde var ya. Ne oldu? Gel arka koltuğa yatıralım şimdi. Tamam hadi. Amma ıslanmışım. Yağmur iliklerime kadar girmiş. Eyvah. Hastalanıyor muyum? Niye mi? Delikanlı. Buyurun doktor bey. O yaralı ihtiyarı sen mi getirdin hastanemize? Ben getirdim efendim. Bir araba çarpmıştı kendisine. Sonra da kaçıp gitti. Durumu çok kötüydü. Çok kan kaybediyordu. İyileşecek mi acaba? Merak etme, iyileşecek. Ben de çok üzüldüm. Eğer sen hastaneye getirmişseydin kan kaybından ölebilirdi. Aferin sana. Çok şükür. Demek durumu iyi ya. Oh, çok şükür. İyi öyleyse. Ben artık gideyim efendim. Bir dakika. Adın ne senin? Benim adım efendim Ömer. Bak Ömer, yaptığın şeyin ne kadar önemli olduğunu biliyor musun? Bir hayat kurtardın evlat. Ha? Bir insanın hayatını kurtardın. Yani o amcaya araba çarpmıştı. Ben de bir taksi tutup getirdim işte. O kadar. Eyvah. Nasıl oldu da unuttum. İnşallah bir şey olmamıştır. Ne oldu Ömer? Simit tablam. Yani şimdi o geldi aklıma da. O yaralı amcayı bulduğum yerde bırakmıştım. İnşallah kimse almamıştır. Yoksa mahvolurum ben. Bir dakika. Sen ne iş yapıyorsun Ömer? Simit satıyorum efendim. Affedersiniz. Benim hemen gitmem lazım. Ne çocuk ama. Kendi yardıma muhtaçken başkalarının yardımına koşuyor. Tablomu bıraktığım o antikacı dükkanı neredeydi? Bir bakayım. Şurası işte. İşte buraya bırakmıştım. İyi ama yok. Ya bıraktım ben, eminim. Buraya bırakmıştım. O yaralı amcayı götürmeden önce buraya bırakmıştım işte. Yok işte, almışlar. Simit tablomu almışlar. Eyvah, ne yapacağım ben şimdi? Neyle satacağım simitleri? Annem de çok üzülecek. Hem simitlerim hem de tablam yok. Almışlar, çalmışlar. Yapabileceğim bir şey yok. Vakit çok geç olmadan eve gideyim bari. Anacığım merak eder. Şu yerdeki ne öyle? Aman Allah'ım. Cüzdan. Kimin acaba? Dur bir bakayım içine. Bakalım belki bir şey vardır. Anneciğim. İçi para doluymuş be. Vay. Milyonlarca lira para var bu cüzdanın içinde. Kim düşürdü acaba? Bakayım. Etrafta kimse de yok. En iyisi karakola götüreyim. İyi ama karakol buraya çok uzak. Bu yağmurda gidemem ki. Sırılsıklam oldum zaten. En iyisi eve gideyim de ne yapacağıma yarın karar veririm. Anneciğim sokağa sakın görme. Yağmur öyle bir yağıyor ki her tarafı seller basmış. Basmaz olur mu? Kaç saattir yağıyor kızım? Ay abim merak ediyorum. Nerede kaldı bu çocuk? Bu yağmurda hastalanırsa ne yaparız sonra? Abim hastalanırsa seni satamaz değil mi anneciğim? Satamaz tabii. Satamayınca da kim bakar bize sonra? Ah babacığının ölümünden sonra onun eline kaldı. Parmak kadar çocuk okusun mu bize mi baksın? O da şaşırdı ya. Ben abimi çok seviyorum anneciğim. Gelirken hep ciklet getiriyor bana. Sevilmez mi hiç? Rabbim herkese öyle evlatlar nasip eyler inşallah. Anneciğim çok üşüdüm ben. Sobayı yaksana. Yakamayız yavrum. Odun kalmadı. Ama ben çok üşüyorum anneciğim. Dur ben sana hırkamı vereyim. Dur. Al buna iyice sarın bakayım. Isınırsın. Ama sonra sen üşüyeceksin anneciğim. Ben üşümem kızım, anneler üşümez. Ay gökürleyince çok korkuyorum anneciğim. Neden korkuyorsun ki? Ben yanındayım kızım. Ne bileyim, korkuyorum işte. Abim neden gelmedi hala? Bak hava simsiyah oldu. Ha geldi işte, geldi. Geldim evladım, geldim oğlum. Çok ıslandım anneciğim. Ah bu ne hal yavrum, sırılsıklam olmuş. Evet. Gel içeri gir. İçeri gir de hemen üstünü değiştir. Dışarıda korkunç bir hava var anneciğim. Ay biliyorum oğlum, biliyorum. Dışarıyı seyrediyoruz da her tarafı seller götürüyor. Abi bana ciklet getirdin mi? Ya kusura bakma, bugün alamadım Ayşe'ciğim. Ya. Hava çok kötü ama yarın iki tane birden alırım, olur mu? Tamam. Ömer nerede kaldın? Meraktan öldüm dirildim oğlum. İyi ama simit tablan nerede? Çaldılar anneciğim. Çaldılar mı? Hı-hı. Nerede çaldılar? Ay nasıl çaldırdın güzel oğlum? Hayal mi? Peki şimdi nasıl simit satacaksın? Görüyor musun? Anne telaşlanma. Tamam telaşlanma. Ya, bak neler geldi neler başıma. Anlatınca çok şaşıracaksın. Ne oldu ki oğlum? Neler olmadı ki anneciğim. Yağmur bastırınca koşarak eve gidiyordum. Tabii birden arabanın biri yaşlı bir adama çarpıp kaçtı. Peki adama bir şey oldu mu? Olmaz olur mu? Çok kötü yaralandı. Kaza yerinde de benden başka kimse yoktu. Mecburen adamcağıza yardım etmek zorunda kaldım. O şekilde bırakıp gelemezdim. Aferin benim güzel oğlum. Aferin, iyi yapmışsın. Hemen bir taksi tutup yaralıyı hastaneye götürdüm. Peki sonra? Doktor iyi ki getirmişsin dedi. Eğer götürmeseymişim yaralı kan kaybından ölecekmiş. Aferin benim güzel oğlum, aslan oğlum. Sonunda hayatta kurtardın. İyi ama simit tablanı nasıl çaldırdın onu anlatmadın. O yaralıyı hastaneye götürürken simit tablamı antikacı dükkanının önünde bırakmak zorunda kalmıştım. Döndüğümde bulamadım. Birisi alıp götürmüş. Hay Allah. Aksiliğe bak. Neyse önemli olan yaralı adama yardım etmekti. Ne yapalım? Borç aç, yeni bir simit tablası daha alırız artık. Bak bu arada yolda ne buldum anne. Ne buldun oğlum? İşte bak bunu. Cüzdan değil mi o? Evet cüzdan. Nerede buldun peki? Sokakta. Simit tablamı ararken yerde buldum. İçinde para da var mı abicim? Olmaz olur mu? Hem de ağzına kadar para dolu. O paralarla ciklet alınır mı abi? Oo, hem de sürüyle alınır Ayşe. Yaşasın. Ömer. Efendim? Ver bakayım şu cüzdanı bana. Al anneciğim. Aman Allah'ım. Ne kadar çok para var burada. ...300... ...400... ...500... Tam 500 milyon lira anne. Hey, aman Allah'ım, 500 milyon lira ha? Yaşasın, zengin olduk artık. Bu parayla her şeyi satın alabilir miyiz abicim? Alırız tabii. Anneciğim, odun da alabilir miyiz? Bugün öyle üşüdüm ki soğuktan. Hayır, bu parayla ne odun ne de başka bir şey alamayız kızım. İyi ama ben çok üşüyorum anneciğim. Bu para bizim paramız değil kızım. Abin dışarıda bulmuş. Kim bilir kimin parası? Ömer cüzdan için içine bak bakayım. İyice bak. Bakayım anneciğim. İyice bak. Herhangi tamam, bir tamam. Kimlik falan var mı içinde? Hı hı, bir bakıyorum. Ha, evet. Bir nüfus kağıdı var burada. Hı, gördünüz mü? Paranın sahibini bulduk işte. Kimmiş cüzdanın sahibi oğlum? Ama ben bu resimdeki adamı tanıyorum anne. Aa, tanıyor musun? Nereden? Hani size anlattığım o taksinin çarptığı adam var ya. İşte resimdeki adam o anneciğim. Mesele kalmadı. Bak, paraların sahibini öğrenmiş olduk işte. Aa, paraları geri mi vereceksiniz? Elbette vereceğiz kızım. Başkasına ait bir parayı sahiplenmek, onu harcamak hem çok ayıp hem de günahtır kızım. Annem doğru söylüyor Ayşe. Bizim olmayan, hak etmediğimiz bir parayı hem de kime ait olduğunu bile bile alamayız. Adi bir hırsızdan farkımız kalmaz sonra. İyi ama ben çok üşüyorum. Hem soğuktan titremeye de başladım. Saat 11 olmuş. Vakit hayli ilerlemiş. Hadi bakalım. Yatıp uyursanız üşümeniz de geçer. Hadi doğru yatağa. Yarabbim. Nedir çektiğimiz bu çile? Ne zaman sonu gelecek bu sıkıntılar? Elde yok, avuçta yok. Nasıl çıkartacağız bu kışı bilmiyorum. Sen bize yardım et yarabbim. Anne! Ömer, uyumadın mı sen oğlum? Anne, sen ağlıyor musun? Yok, sana öyle gelmiş olacak. Neden ağlayayım ki? Ama ağlıyorsun işte. Bak hala gözlerin ıslak. Seni üzen ne anneciğim? Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün oğlum? Baksana şu halimizi. Ne üstümüzde var ne başımızda. Kışın ortasında odunsuz da kaldık. Kız kardeşin sabah akşam üşüyorum deyip duruyor. Yetmiyormuş gibi seni de düşünüp üzülüyorum evlat. Beni düşünme anneciğim. Benim bir derdim, bir şikayetim yok. Ah benim güzel, fedakar oldum. Bu sabah baktım da ayakkabıların altında pençe diye bir şey kalmamış. O halinle bu kara kışta simit satıyorsun. Çorapların su içinde. Ceketin küçülmüş, pantolonun kısalmış. Pardesün kullanılmaktan incelmiş. Hangi annenin yüreği evladının bu haline dayanır oğlum? Anne, ağlama, üzülme. Hep böyle kalacak değiliz ya. Bu kötü günlerde gün olup bir gün bitecek. Hele rahmetli babamdan bize dul yetim maaşı bağlansın. O zaman sıkıntılarımız biraz azalır. İnşallah oğlum, inşallah. Hem aç değiliz, açık değiliz. Bak, simit satıp sizleri geçindirmeye çalışıyorum işte. Oğlum, evladım benim. En kötüsü de bu kış, odunsuzluk. Böyle giderse hiçbirimiz bu kışı çıkartamayacak. Bu soğuğa ne hırka ne battaniye kâr etmiyor evladım. Haklısın anacığım, haklısın. İstersen yarın tahta parçası arayayım sokaklarda. He? Yok, tahta parçasıyla ısınamayız evladım. En iyisi sen al şu yüzüğü. Ne yapacağım bunu? Rahmetli babanın düğün hediyesiydi. Yüz görümlülüğü olarak takmıştı parmağıma. Ondan bana kalan tek hatıra. Çaresiz kalmasam parmağımdan çıkartmazdım. Yarın kuyumcuya götürüp sat da parasıyla odun al kimse. Yapma anne. Sattırma o yüzüğü bana. Madem rahmetli babacığımın hatırası o. Hatıralar karın doyurmuyor oğlum. Ne yapalım? Başka çaremiz var mı? Hem yalnız odun değil. Bir de simit tablası lazım sana, öyle değil mi? Bak ne diyeceğim anne. Şimdi aklıma geldi. Şu guguklu saat var ya. Ne olmuş guguklu saate? Senin yüzüğün yerine o saati satsak olmaz mı? Guguklu saati mi? Küldürme beni oğlum. Kim para verir ki ona? Öyle deme anneciğim. Bu akşam bir antikacı dükkanında gördüm. Tam 50 milyon lira fiyat yazılıydı üstünde. 50 milyon mu? Sahiden mi? Evet. Götürüp o dükkancıya satayım. Belki bizimkine 15-20 milyon verir. Bilmem ki. Ayşe ne der sonra? Onun bu saate ne kadar düşkün olduğunu biliyorsun evladım. Sen merak etme anne. Ben sabahleyin konuşur ikna ederim onu. Bana ne vermeyeceğim işte. O benim saatim. Ama ben sana daha güzelini alacağım Ayşe. Daha büyüğünü alacağım. Ben daha güzelini istemiyorum işte. Ben bu saati seviyorum. Hemen bununla konuşuyorum, oynuyorum. Ama o saati satmazsak sobayı yakamayacağız. Odun alamayacağız evimize. Odun mu? Evet. Odun alıp sobayı yakacağız. Böylece artık soğuktan titremeyeceksin. O zaman olur. Satabilirsin abi. Ama daha önce onunla konuşabilir miyim? Tabii konuş. Sümbülcük, seni abime verirsen bana darılmazsın değil mi? Biliyorum sen benim en iyi arkadaşımsın. Ama ne yapalım? Satmaya mecburuz seni. Yoksa odun alamayacağız, sobayı yakamayacağız. O zaman da üşütüp hastalanacağız. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ne olur yardım et sizlere ya Rabbi. Yoksulluk ne kötü bir şeymiş Allah'ım. Kızdın mı bana? Ne olur kızma. Seni öyle seviyorum ki. Seni çok özleyeceğim. Abim senin yerine bana başka bir saat alacakmış. Ama ben o saatin kuşunu hiç sevmeyeceğim Sümbülcük. Sümbül, ağlıyor musun? Çok ayıp. İnsan hiç ağlar mı? Bak ben hiç ağlıyor muyum? Allah'ım. Allah'ım ne olur bize aydınlığa kavuştur. Kurtar bu sefaletten. Kalbim. Anne. Anneciğim ne oldu? Neyin var? Anneme ne oldu abi? Neden yere düştü? Anne. Ayşe bilmiyorum Ayşe. Anne. Anneciğim iyi misin? Ne oldu? Neyin var? Anne. Annem benim. Ne olur gözlerini aç. Oğlum be. Abiciğim annem öldü mü yoksa? Bilmiyorum Ayşe. O nefes alıyor. Hay Allah. Ne yapsam acaba? Hızır acil servis. Hemen orayı arayıp ambulans isteyin. Anneciğim sakın ölme. Sen ölürsen bize kim bakar sonra? Alo. Hızır acil servis mi? Ne olur hemen yetişin. Annem ölüyor. Birden yere düştü. Öyle kaldı işte. Yalvarırım yetişin. Olur. Adresi söylüyorum. Katip çıkmadı sokak. Numara 15. Baktın mı Ayşe? Annem yaşıyor mu? Hiç gözlerini açmadı abi. Ha? Anne. Anneciğim. Tamam korkma. Korkma telefon etsin. Birazdan ambulans gelip annemi hastaneye götürecek. Ben de onlarla gideceğim. Ben de sizinle geleyim mi abiciğim? Sen gel be. Bizi burada bekle. Annem yaşıyor mu doktor amca? Merak etme yaşıyor oğlum. Nesi var peki? Yani neden evde birden böyle yere düştü? Kalp krizi geçirmiş. Yoğun bakıma aldık. Merak etme anneni iyileştireceğiz. Sağ ol doktor amca. Allah senden razı olsun. Baban yok mu senin? Yok. Öldü. Annenden sonra evin en büyüğü kim? Benim. Peki babandan sizlere emekli maaşı bağlandı mı? Bağlanacakmış. Ama daha bağlanmadı. Neden sordunuz? Burası her ne kadar devlet hastanesi ise de annenin bakım ve tedavisi için para şart. Paranız var mı peki? Doktor amca. Yani yok. Ama ben çalışır kazanırım. Yeter ki siz annemi iyi edin. O bizim başımızdan eksik olmasın. Sen çalışıp da ne iş yapacaksın oğlum? Ben hem okula gidiyorum hem de simit satıyorum efendim. Simitten kazandığım paralarla annemi tedavi ettiririm. Bak oğlum. Annenin tedavisi için gerekli olan parayı simit satarak kazanamazsın. Neden? Çok para mı gerekli doktor amca? Aşağı yukarı 200-300 milyon lira gerekli. Hı? Ve ameliyat olması da şart. Ameliyat mı? Evet. Kalbe giden damarlardan biri tıkanmış. Demek 200-300 milyon lira ha? Evet. Peki annemi ne zaman ameliyat edeceksiniz? Vallahi paranız varsa bir an evvel ameliyat olmasında yarar var. Yeni bir kriz Allah korusun hayatına mal olabilir. Peki efendim. Bu parayı bulmak için elimden geleni yapacağım. Annemi ne zaman evine götürebilirim? Bir iki gün burada kalsın. Bazı tahliller daha yapacağım. Daha sonra alıp götürebilirsin. Peki. Burada annemin yanında kalabilir miyim? Kalmasına kal da. İçeri onun yanına giremezsin ama. Hı hı. En azından sabaha kadar göremezsin anneni. Zira yoğun bakımda. Olsun. Burada kapının önünde beklerim. Sen bilirsin. Ama beklemenin bir faydası yok. Sonra burada üşürsün. Karnın da acıkır. Sen en iyisi eve git. Yarın sabah gel. Merak etme. Annene iyi bakılacak. Emin olabilirsin. Peki efendim. Allah'ım. Ne olur annemizi bize bağışla. Biliyorsun. Ondan başka hiç kimsemiz yok bizim. Eğer annem ölürse biz ne yaparız sonra? Yeter ki o iyi olsun. Ben gerekirse okulu da bırakır, gece gündüz çalışırım Allah'a. Tamam, tamam ağlama evladım. Annen ölmeyecek dedi mi? Siz kaç kardeşsiniz bakayım? İki kardeşiz. Kız kardeşim daha 5 yaşında. Hı hı, bayağı küçükmüş. Hı hı. Madem öyle hadi bakalım doğru evine git. Annen hasardan çıkıncaya kadar da ona abilik et. Doktor tedavi için 200-300 milyon dedi. Bu kadar çok parayı nasıl kazanırım ben? Kazanıncaya kadar ya annem ölürse? Babam sağ olsaydı ne yapar eder bu parayı bulurdu. Benim yaşımda bir çocuğa bu parayı kim verir? Ayşe! Ayşe! Duymuyor musun beni Ayşe? Allah Allah! Sokağa mı çıktı bu kız yoksa? Ayşe! Ha? Ah, zavallı divanda uyuyakalmış. Uf, evin içi de dışarıdan daha soğuk. Ayşe, Ayşe bak ben geldim kardeşim. Ayşe, Ayşe. Uf, amma da ateşi var. Alnı cayır cayır yanıyor. Hay Allah, bir bu eksikti. Soğuktan hasta olmuş. Ayşe, Ayşe. Abi, ben... Çok fenayım. Neyin var güzelim? Bilmiyorum abi. Başım çok yanıyor. Dur şimdi. Sana aspirin veririm. Annen de geldi mi abicim? Şey yok. O hastanede kaldı. Bir iki gün yatacakmış. Neden? Doktorlar öyle söyledi işte. Merak etme. Annemizin durumu iyi. Bir doktor amca hep onun başında duruyor. Sen çok üşütmüşsün be Ayşe. Hemen aspirin vereyim de iç. Hem ateşini alır hem de ağrını. Çok soğuk abicim. Ne zaman odun alacaksın? Anneciğim. Babacığım. Neredesiniz? Zavallı. Anne. Ateşin etkisiyle sayıklıyor. Hey büyük Allah'ım. Annem hastanede. Anneciğim. Kız kardeşim evde. İkisi de hasta. Dışarıda soğuk. Baba. Evde soğuk. Ne olacak bizim bu halimiz? Ben tek başıma bu güçlüğü nasıl yeneceğim? Hadi Ayşe'ninki üşütme. Ya ama ya anam? Doktor ameliyat olması şart dedi. Yani olmazsa anam ölecek. Allah'ım. Babacığım. Allah'ım ne olur anamızı bize bağışla. Onu iyileştir büyük Allah'ım. Ne olur. Ha? Cüzdan. Evet evet. Dün gece bulduğum cüzdan. İçinde tam 500 milyon lira vardı. Yaralı adamın cüzdanı. O parayla anamı tedavi ettirebilirim. Nasıl olsa cüzdanı bulduğumu bilmiyor. Evet öyle yapayım. Yarın götürüp doktora parayı vereyim. Hemen anamı ameliyat etsin. Ya ama ayıp değil mi? Suç değil mi bu? Kimin olduğunu bile bile o parayı nasıl harcayabilirim? Ya ama öte yanda annem hasta. Ameliyat ettirmezsem ölecek. Aman Allah'ım sen bana yardımcı ol. Sen bana rehber ol ya Rabbim. Başkasının parasını habersizce kullanmanın günah olduğunu biliyorum ama ya annem? Onu nasıl ameliyat ettiririm sonra? 20-30 milyon değil ki 300 milyon. Yavaş doktor. Canım çok acıyor. Acıyacak tabii Faruk Bey. Araba kötü vurmuş sana. Ameliyattan çıkalı daha 24 saat bile olmadı. Ağrımayan tarafım yok doktor. Sanki bütün kemiklerim kırılmış gibi. Hiç şikayet etme dostum. Sen dua et o simitçi çocuk seni buraya getirdi de... ...biz de tam zamanında müdahale edip ölümden kurtardık seni. Allah simitçi çocuktan razı olsun. Hayatım ona borçluyum. Kendisini görsem de bir teşekkür etsem... Görürsün, görürsün. Dün seni hastaneye getirdiğinde uzun bir süre burada kaldı. Senin sağlık durumunu sordu. Unutmadan sorayım doktor. Ameliyat sırasında beni soyarken bir cüzdan ilişti mi gözünüze? Cüzdan mı? Yok, neden sordunuz? Cüzdanım yok da. Sakın kaza geçirdiğiniz yerde düşürmüş olmayasınız. Tabii, olabilir. Çok para var mıydı içinde? Biraz vardı, 500 milyon kadar. Ne diyorsunuz, bayağı iyi para. İyi ama neden bu kadar fazla parayı üstünüzde taşıyorsunuz? Ben tüccarım doktor. Parayı bankaya yatıracaktım ama o kadar çok yağmur yağıyordu ki fırsat bulamadım. Mecburen üstümde kaldı. Yazık, az para değil. Boşver doktor, sağlık olsun. Para dediğin ne ki, her zaman kazanılır. Ama ya sağlık. Allah o simitçi çocuğu karşıma çıkarmasaydı şimdi yaşamıyordum. Ne yapalım, giden para olsun. Merhaba, geçmiş olsun. İşte o da geldi Faruk Bey. Kim, simitçi mi? Evet, işte seni buraya getiren simitçi çocuk bu. Ömer, gel evladım. Buraya geçmiş olsun demeye gelmiştim. Gel bakalım delikanlı. Demek hayatımı kurtaran simit çocuk sensin, öyle mi? Sana ne kadar teşekkür etsem azdır evlat. Allah senden razı olsun. Ben görevimi yaptım efendim. Buraya hem size geçmiş olsun demeye hem de bunu vermeye geldim. Nedir o? Cüzdanınız. Kaza geçirdiğiniz yerde buldum onu. Sahi mi? Canımın derdine düştüğümden cüzdanımı tamamen unutmuştum. Peki içine baktın mı? Evet. Cüzdanın kime ait olduğunu öğrenmek için. Peki cüzdandaki paraları saydın mı? Evet efendim. Bunun için kızmadınız ya bana. Kaç para varmış içinde? 500 milyon lira. Ve sen 3 kuruş kazanmak için bu havada simit satarken bu parayı bana geri getirdin ha? Ya sen ne biçim çocuksun be? Evliya mısın nesin? Görüyor musun doktor? Günümüzde hala böyle insanlar varmış. Haklısınız Faruk Bey. İnsanlıktan umudunu kesenler için Ömer güzel bir örnek. Okula gidiyor musun Ömer? Gidiyorum efendim. Ama ayrıca simit de satıyorsun değil mi? Evet efendim. Babam 2 sene önce öldü. Annemle kız kardeşime bakmak için çalışmak zorundayım. Neyse, iyi olduğunuza sevindim. Ben artık gideyim. Hey, dur bakalım, nereye gidiyorsun? Hastaneye. Neden? Ne işin var orada? Annem sabahleyin birden fenalaştı. Haydarpaşa Hastanesi'ne kaldırdım. Nesi varmış peki? Doktorlar söyledi mi? Söyledi efendim. Kalp krizi geçirmiş. Kalbe giden damarlardan biri tıkalıymış. Ameliyat edilmesi lazım dedi. Annemi ziyarete gideceğim. Peki nasıl ameliyat ettireceksin anneni? Sağlık sigortanız falan var mı? Yok. Hiçbir şeyimiz yok doktor amca. İyi ama kalp ameliyatları pahalıdır. Masrafını nasıl karşılayacaksınız? Bilmiyorum ama Allah büyüktür. Bize yardım eder. Hem okuyup hem simit satıyordum. Olmazsa okulu bırakıp gece gündüz çalışacağım. Hastanedeki doktor amca ameliyat edilmezse ölebilir dedi annem için. Zaten babamız da yok. Bir de annem ölürse biz ne yaparız sonra? Oturduğumuz ev rahmetli babamdan kalmıştı bize. Para bulamazsam evi satıp anneme ameliyat ettireceğim. Neyse ben gideyim artık. Ömer. Buyurun efendim. Al bakayım şu paraları. Neden? Için yani anla işte bir evlat. Baş olarak veriyorum sana. Burada tam 50 milyon lira var. Al hadi. Hayatınızı kurtardığım için mi veriyorsunuz bu paraları bana? Ben size para için yardım etmedim. Ama mutlaka bana para verecekseniz 2,5 milyon lira verin yeter. Allah Allah, anlayamadım. Ben sana 50 milyon veriyorum. Sen sadece 2,5 milyon istiyorsun. Neden peki? Çünkü bana o kadar borcunuz var da ondan. Borç mu dedin? Ne borcuymuş bu? Dün akşam size yardım edeceğim derken simit tablomu kaybettim. Ayrıca sizi hastaneye götürmek için gerekli olan taksi ücretini ben verdim. Tablam içindeki simitler ve taksi parası olarak kaybım 2,5 milyon lira. Onu verin yeter. Deli çocuk. Ben sana tam 50 milyon lira veriyorum. Sen 2,5 milyon istiyorsun. Hayret. Ben sizden sadece hakkım olanı istiyorum efendim. Eğer verecek gücünüz olmasaydı onu da talep etmezdim. Yani sana vermek istediğim 50 milyonu almayacak mısın? Hayır efendim. Öyle olsun. Peki. Al bakalım. Al 2,5 milyon liranı. Teşekkür ederim efendim. Peki o elindeki poşette ne var öyle? Duvar saati. Guguklu bir saat. Neden taşıyorsun yanında? Satmaya götürüyorum. Kız kardeşim istemiyor ama mecburuz bunu. Peki neden satıyorsun o guguklu saati? Odunumuz bitti de. Yani satıp odun alacağım. Anladım. Peki. Göster bakayım şu saati bana. İşte guguklu saat bu. Oh, pek de güzelmiş. Peki bunu kaça vereceksin? Bilmiyorum. Sizin kaza geçirdiğiniz yerdeki bir antikacı dükkanında buldum aynını. Üzerinde 50 milyon liralık bir etiket vardı. Belki bunu 15-20 milyona satabilirim. Hayır, sakın ha. Bu saat çok değerli. Ucuza vereyim değil mi? Sahi mi? Elbette, antika bu. Antika mı? Tabii, ben bu işlerden anlarım. Bu saat gerçek bir antika. 40 milyondan aşağı vereyim deme. Üf, 40 milyon mu? Yağma bu kadar para verirler mi? Elbette verirler. Demek 40 milyona. Keşke o antikacı dükkanının sahibi bu kadar verse. İstersen bu saati ben hemen alabilirim. Siz mi? Tabii. Sahi mi? Tabii canım tabii. Ben antika meraklısıyım. Satarsan alırım. Ayrıca parasını da hemen şimdi öderim sana. Demek bu saat bu kadar değerli ha? Değerli tabii. Dedim ya antika diye. Olur. Madem ki almak istiyorsunuz. Buyurun size satayım. Sana zahmet o saati şöyle yanımdaki konsolun üzerine koyar mısın? Tabii. Evet. Güzel. Evet, al bakalım 40 milyon. Sayabilirsin. Teşekkür ederim. Saymaya hiç gerek yok. Eğer izin verirseniz hemen eve gidip bu müjdeyi annemle kız kardeşime vereyim. Git evlat. Allah hep seninle olsun Ömer. Amin efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir dakika Ömer. Buyurun efendim. Bak, kız kardeşim bu saati çok mu seviyordu? Evet efendim. Ama çocuk işte. O saatle arkadaş gibi konuşuyordu. Kapalı çarşıyı biliyor musun Ömer? Tabii biliyorum. Orada çok simit sattı. Bak, çarşıya girince orada sağda bir dükkan vardır. Orada boy boy guguklu saatler vardır. Tamam efendim. Senin yerinde olsam eve gitmeden önce oradan bir guguklu saat alır kardeşime götürürdüm. Çok pahalı mıdır acaba? Yok canım, 1-2 milyon en fazla. O kadar ucuz mu? Tabii. Aynen senin sattığın saatin benzerlerinden çok sayıda var orada. Çok teşekkür ederim. Belki de aynından bulabilirim orada. Ayşe çok sevinecek. Hadi bakalım. Güle güle evlat. Görüyor musun doktor? Ne kadar da gururlu bir çocuk. Ayrıca bir çocuktan beklenmeyecek kadar da dürüst. Ya Rabbi. Hepimiz çocuk büyütüyoruz. Ne olur hepsi de şu Ömer gibi olsun. Faruk Bey. Guguklu saati aldın. Ne yapacaksın şimdi bu antika saati? Ne antikası? Antika falan değil doktor. Sıradan 1-2 milyonluk bir saat işte. Antika değil mi? İyi ama madem antika değil de neden onca parayı verip satın aldın Ömer'den? Başka ne yapabilirdim ki doktor? Ömer'i görmedin mi? Öyle gururlu ve inatçı ki şimdi tutup da al bu parayı evine odun al. Annenin ameliyatı için benden küçük bir katkı olsun desem mümkün yok kabul etmezdi. Yanılıyor muyum? Doğru, almazdı. Çaresiz ben de antika diye kandırıp 40 milyon bahşiş verdim çocuğa. Allah razı olsun senden. Çocuk bayağı sıkışık durumdaydı Faruk Bey. Kader işte doktor, parmak kadar çocuk. Bir taraftan hayatın yükünü sırtında taşırken bir taraftan da hasta kız kardeşi ve annesiyle uğraşıyor. Bu da yetmezmiş gibi benim hayatımı kurtarıyor. Hem de ne pahasına biliyor musun? Ekmek teknesi simit tablasını kaybetmek uğruna. Haklısın Faruk Bey. En önemlisi de ne biliyor musun? Nedir? Kalp hastası olan anasının ameliyat parası ve yanmayan sobalarına gerekli olan odunun parası senin cüzdanındayken elini bile sürmeden getirip sana vermesi. Haklısın doktor. Bir başkası olsaydı, hele böyle para derdinde biri olsaydı mümkün yok cüzdanımı geri getirmezdi. Aferin be Ömer'e. Bence asıl aferin alması gereken biri varsa o da Ömer'in annesidir Faruk Bey. Zira Ömer'e bu terbiyeyi veren odur. Haklısın doktor. Keşke Allah bize para zenginliği yerine başka türlü zenginlikler verseydi. Neden böyle söylüyorsun Faruk? Benim de bir oğlum var. 18 yaşında. Ömer'den biraz büyük. Ama Allah affetsin beni. Şu Ömer'i gördükten sonra kendi oğluma oğlum demeye utanıyorum doktor. Neden? 16 yaşında çocuk ayağı delik ayakkabısıyla yırtık parçasıyla anasını ve kız kardeşini geçindirmek için kara kışın altında simit satarak nafakalarını temin etmeye çalışıyor. Benim oğlum benim arabamı çalarak benim paramla sokaklarda fink atıyor. Anlaşılan para kazanmayı öğrenmişiz ama evlatlarımıza yeteri kadar terbiye vermeyi öğrenememişiz. Oğlum, kızım, yavrularım, evlatlarım. Nasılsın anneciğim? Sen neden öksürüyorsun kızım? Hasta mı oldun yoksa? Grip olmuşum anneciğim. Dün çok ateşim vardı. Abim ilaç verdi. Ama şimdi daha iyiyim. Biliyor musun? Abim odun da aldı evimize. Aldın mı güzel oğlum? Aldım anneciğim. Hangi parayla aldın evladım? Yoksa guguklu saati mi sattın? Evet. Hem de 40 milyona. Sahi mi? Kim verdi o kadar parayı? O trafik kazasında yaralanan adam. Bugün hastaneye gittim ziyarete. Elimde gördü. Meğer antikaymış bizim o saat. O yaralı amca da antikacıymış. Hemen 40 milyon lira verip aldı saati. Ay, şükürler olsun sana Allah'ım. Ama olan Ayşeciğimin guguklu saati ne oldu? Saatinin satıldığına fazla üzülmedin ya yavrum. Yo, neden üzüleyim? Hem abim başka bir guguklu saat getirdi bana. Sahi mi Ömer? Nereden aldın peki? Kapalı çarşıdan. 2,5 milyona aldım. Aynı eski saatimize benziyor. Hem yepyeni anneciğim. Ömer, doktorla konuştun mu evladım? Ne zaman çıkacakmışım buradan? Aklım fikrim hep sizde, evde kaldı oğlum. Şey, bir müddet daha kalman gerekiyormuş anneciğim. Ya neden? Ya iyiyim ben, bir şeyim yok. Şey, doktor amca ameliyat olman gerektiğini söyledi anne. Ne? Ameliyat mı? Ne ameliyatı? Bu da nereden çıktı şimdi? Ben iyiyim diyorum oğlum. Kalbe giden damarlardan biri tıkalıymış anneciğim. Mutlaka ameliyat olman gerekiyormuş. Hayır, ben ameliyat mı ameliyat olmam. Evet, ameliyat olmam diyorum. Bir an evvel evime, sizlerin yanına dönmek istiyorum ben. Anne, eğer ameliyat olmazsan... Allah gecinden versin ama ölebilirmişsin. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Lütfen anneciğim, ameliyat ol. Sonra sen ölürsen abimle ben ne yaparız? Peki, peki olayım. İyi ama evladım, ameliyatı bedava mı yapacaklar? Para istemeyecekler mi? Şey, parasız yapacaklarmış. Annemin muhakkak ameliyat olması şart mı doktor amca? Evet, şart Ömer. Dün de dediğim gibi kalbe giden damarlardan biri tıkanmış evladım. Yeni bir kalp krizi Allah korusun ölümüne sebebiyet verebilir. Madem gerekli, yapın o zaman efendim. Tabii de yalnız para durumunu ne yapacaksın? Merak etmeyin. Ne gerekiyorsa ödeyeceğiz efendim. Üstümde 30 milyon var. Onu avans olarak vereyim. Annemi hastaneden çıkartırken de üstünü tamamlarız. Peki. Gel seninle muhasebeye gidelim. Hem parayı yatır hem de gerekli evraklara imzala. Peki efendim. Şey, annemi ne zaman ameliyata alacaksınız? Hemen. Yarın sabah. Kaç gün kalacak bu hastanede? 10 gün kadar. Sizden bir ricam olacak doktor amca. Buyur Ömer. Eğer annem sorarsa ameliyatın bedava olduğunu söyler misiniz? Aslan abicim, iyi ki odun almışsın. Yoksa soğuktan donardık. İyi, sen ısın. Çok güzel. Ben annemi ziyarete gidip geleyim. Tamam mı? Olur abicim. Annem ne zaman gelecek evimize? Birkaç güne kadar gelir. Nasılsın anneciğim? Ben iyiyim evlat. Ameliyat eden doktor 2-3 gün sonra evinize gidebilirsiniz dedi. Ayşe ne yapıyor? İyidir anneciğim. Ev sıcacık. Hiç üşümüyor. Hem bebekleriyle hem de guguklu saatiyle oynayıp duruyor. Hasta filan değil ya. Son getirdiğinde öksürüp duruyor. Merak etme. Sobayı yakınca iyileşti. Öksürüğü falan kalmadı. Sen ne yapıyorsun oğlum? İşlerin nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor anneciğim. Her gün 2 tabla simit satıyorum. Hiç merak etme. Ah, aklım hep sizde oğlum. Bir an evvel taburcu olup evime gelmek istiyorum ben. Hem sizleri hem de evimi çok özledim. Sen gitmeden doktorla bir konuş çocuğum. Bakalım ne zaman taburcu edecekmiş beni. Olur, konuşurum anneciğim. Teşekkür ederim doktor amca. Annemizi tekrar hayata kavuşturdun. Estağfurullah, ne demek? Ameliyat son derecede başarılı geçti. Annemi ne zaman taburcu edeceksiniz efendim? Yarın değil, öbür gün. Gelip götürebilirsin o zaman. Peki efendim. Hastaneye borcumuz ne? Yani ne kadar ödeyeceğiz? Ha bak, onu muhasebe bilir. Giderken muhasebeye uğra, hesabını çıkarsın. Peki efendim. Affedersiniz efendim. Öbür gün annemi çıkartacağız da... acaba borcumuz ne tutuyor söyleyebilir misiniz? Bir dakika. Kaç numaralı yatakta yatıyordu? 11 numaralı yatakta. Hastanın adı neydi? Behice Işık. Tamam, bakalım. Evet, buldum işte. Behice Işık demiştin değil mi? Evet. Evet. Ameliyat ücreti, yatak ücreti, ilaçlar, narkoz ücreti... Hepsi 350 milyon tutuyor. 30 milyon da avans yatırılmış. Çıkartalım bunu da bundan. Evet. 320 milyon. Borcunuz 320 milyon. 320 milyona. Teşekkür ederim efendim. Parayı şimdi ödeyecek misin? Yok. Şu anda üzerimde yok da annemi taburcu ederken öderim. Peki. Nasıl istersen. Hadi taze simit, taze simit. Çıtır çıtır taze simit. Ne yapacağım ben Allah'ım? 320 milyon. Bu kadar çok parayı nereden bulacağım? Simit satarak kazanılmaz ki bu para. Bir simit versen delikanlı. Eğer parayı vermezsem annemi bırakmazlar. Rezil oluruz herkese. Ne olur Allah'ım yardım et bana. Hey, uyuyor musun delikanlı? Simit istedim. Affedersin abi. Buyur, kaç tane istiyorsun? İki tane ver. Buyur abi. Eyvallah. Güle güle abi. Hadi akşam simitleri taze taze çıtır çıtır el yakıyor. Taze simitler, taze simitler. Abla geliyor, kaçın. Eyvah, şu bu simitler. Ablalar geliyor. Hemen kaçayım yoksa simit ablamı simitleri gider. Eyvah. Dur, eyvah. Dur kaçma. Kaçma diyorum sana. Hay Allah. Eyvah. Yakaladım seni. Abi, gel bakayım benimle. Ne olur yapma. Ekmek param bu benim abi. Kardeşimle anama bakıyorum. Bırak da gideyim abi. Oğlum sana kaç sefer söyleyeceğiz ha? Açıkta gıda maddesi satmayın diye ha? Yürü hadi, yürü bakayım. Abi bırak gideyim. Annem hastanede, kız kardeşim evde yalnız abi. Sus, hadi. Yapma. Biz bu masalları yutmayız oğlum. Ver şu tablayı bakayım. Abi. Ver diyorum sana. Tamam. Şimdi bas git hadi, yürü bakayım. Ekmeği eyleme abicim. O simit tablamı alırsan eğer benim ekmek param mı gider? Ne olur abi. Bak ben olsun simit satamam. Ne olur yapma. Aklınız sıra adam kandıracaksınız değil mi? Yok anası hastayım. Yok kız kardeşim evde yalnız. Bir daha gördüm seni buralarda. Hadi. Allah'ım sen yardım et. Ne yapacağım şimdi ben? Kız kardeşim evde ekmek bekliyor. Anam hastanede yarın taburcu olmayı bekliyor. Mahvoldum ben, mahvoldum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Affet beni anneciğim. Affet Ayşeciğim. Bu durumda kim olsa benim gibi yapar. Canına kıyar. Yapabilecek başka hiçbir şeyim kalmadı. Parayı ödeyemezsem yarın anamı hastaneden çıkartamam. Borç isteyecek kimsem de yok. Olsa bile simit satan bir çocuğa kim borç verir? En iyisi canıma kıl. Anamın, kardeşimin üzüleceğini görmektense ölmek daha. Babacığım, yanıma geliyorum. Emanetlerine erkek olarak sahip çıkamadım. Affet beni. Aman Allah'ım. Ne yapıyorum ben? Çıldırdım mı yoksa? İntihar ederek anamla kız kardeşimi yalnız bırakacağım. Kim doyurur sonra onların karnını? Rahmetli babacığım, başın sıkıştı mı camiye git. Namaz kıl ve seni yaradana dua et derdi. Böylece hem moralin yerine gelir hem de dertlerine çözüm bulursun derdi. Evet, evet, evet. Şu saatte yapabileceğim tek şey bu. Ey büyük Allah'ım, sen bana yardım et ne olursun. Abicim, annemi yarın hastaneden çıkarıp evimize getirecek misin? Getireceğim tabii. Onu öyle özledim ki. Gelir gelmez boynuna sarılıp koklayacağım hep. Sen de özledin mi annemi abicim? Özlemez olur muyum hiç? Hangi evlat anasını özlemez Ayşe? O bizim her şeyimiz. Hem anamız hem de babamız. Annem artık hiç hasta olmayacak değil mi abi? Olmayacak. Ben uyumaya gidiyorum. Allah rahatlık versin abicim. Sana da Ayşe. Sana da kardeş. Acaba simit fırınına gitsen bana borç verir mi? Vermez. Cimri adamın teki zaten. Hiç boşuna istemenin anlamı yok. İyi ama yarın sabah parayı ödeyemezsem nasıl çıkartırım anamı hastaneden? 320 milyon lira. Bu kadar parayı bulmam imkansız. Hastanede bu parayı almadan annemi bırakmaz. Acaba anama ameliyat eden doktora rica etsem, parayı sonra öderim desem, inanmazlar ki. Hem zaten beni tanımıyorlar bile. Hah, kol saatim. Onu satsam. Ta süretimde babacığım takmıştı. İyi ama kaç para eder ki? Hem şimdi eski saatlere kim para verir? Evimizi rehin gösterip bankadan borç alsak? Yok, olmaz. Ev anamın üstüne. Yapamam bunu. Ey büyük Allah'ım, sen yardım et. Sen yol göster, ne olursun. Ömer, sen misin oğlum? Gel gir. Nasılsın anneciğim? İyiyim oğlum, iyiyim. Bavulumu hazırladım. Senin gelip çıkarmanı bekliyorum. Geldim işte anneciğim. Hadi bir an evvel çıkıp evimize gidelim yavrum. Şey, acele etme. Ben önce gidip kağıtları imzalayayım. Aa, kağıt mı? Ne kağıdı imzalayacaksın? Şey kağıdı canım. Hani senin taburcu edilmenle ilgili kağıtlar. Doktor imzalayacak da. Ha, peki git doktora. Doktora git de imzala. Hı hı. Ay evimi ve sizleri o kadar özledim ki. Allah eksikliğini göstermesin ama şu hastanede bir dakika bile kalmak istemiyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Muhasebeciye her şeyi dosdoğru anlatırım. Eğer parayı ödemeden anneni çıkartamazsın derse ben de gizlice kaçırırım onu. Ya da anamın yerine ben rehin kalır yatarım. Şey, ben annemi çıkartacağım da geçen gün gelmiştim size. Evet, hatırladım. 11 numaralı yataktaki kalp ameliyatı olan kadının oğluydun değil mi? Evet efendim. Parayı getirdin mi? Şey, ben de bu konuyu görüşmek istiyordum sizinle. Hangi konuyu? Para konusunu. Bakın efendim, biz fakir bir aileyiz. Babam 2 yıl önce öldü. Annemle kız kardeşime ben bakıyorum. Simitçilik yapıyorum. Evet. Hastane parasını maalesef bulamadım. Yani param yok amca. Yok mu? Şaka mı yapıyorsun evlat? 320 milyon. Bu parayı ödemezsen anneni çıkartamazsın bu hastaneden. Bakın, biliyorum ama param yok işte. Ancak simit satarak ailemi geçindiriyorum. 2 gündür onu da satamıyorum. Zabıtalar simit tablomu elimden aldılar. Vallahi beni ilgilendirmez. Mevzuat böyle. Bu hastanede yatan hasta parasını ödemezse taburcu edilmiyor. Yani anamı rehin mi tutacaksınız? Kusura bakma ama başka çaremiz yok. Etmeyin, eylemeyin. Anam daha yeni kalp ameliyatı oldu. Eğer parasızlık yüzünden rehin kaldığını anlarsa yüreğine iner zavallının. Tamam da delikanlı, ben ne yapabilirim? Mevzuat böyle diyorum. Peki senet falan imzalasam? Taksitle ödesem anamın parasını? Yahu neyinle ödeyeceksin ki? Alt tarafı simitçisin. Simit satarak hem ailenin karnını doyurup hem de hastane borcunu nasıl ödersin? Vallahi öderim amca. Gece gündüz çalışırım. Oğlum taksit yapsak bile 6 aydan fazla yapamayız. 320 milyonu 6'ya böl, ayda 50 küsür milyon tutuyor. Yok, mümkünü yok, sen bu taksiti ödeyemezsin. Peki ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Parayı bulup getirinceye kadar annen hastanemizde kalacak. Yapamazsınız bunu. Anamı rehin tutamazsınız. İlle de rehin istiyorsanız beni alın onun yerine. Mevzuat böyle. Şimdi doktoruna telefon açıp durumu bildireceğim. Hiç boşuna taburcu kağıdını imzalamasın. Bırak o telefonu. Çocuğun borcu kaç paraysa ben ödeyeceğim. Faruk Bey amca. Taksinin çarptığı kazada yaralanan amca. Nasılsın Ömer? Hadi kardeşim, hesabını kitabını yap. Kaç paraysa ben şimdi nakit olarak ödeyeceğim. Peki bey. Olmaz Faruk amca. Bu parayı sizden alamam. Neden? Sen benim hayatımı kurtarmadın mı? Kurtardım ama bunu para karşılığı yapmadım. Şimdi siz para verirseniz ben bu işin karşılığında sizden para almış olurum. Saçmalama. Hem ben sana bu parayı beni kurtarman karşılığında bahşiş diye vermiyorum ki. Ya ne diye veriyorsunuz? Borç olarak veriyorum. Az önce şu adama borcunu taksitle ödemek istemiyor muydun? Evet ama... Borcunu taksitle hastaneye ödeyeceğini bana ödersin, olur biter, tamam mı? Olur. Ama 6 taksitte falan ödeyemem. Boş ver. Sana hemen öde diyen yok. Ne zaman ne şekilde olursa olsun öyle ödersin, tamam mı? Tamam. Allah razı olsun sizden. Günlerdir Allah'ıma bize yardım etmesi için dua ediyordum. Sonunda dualarım kabul oldu. Yardımımızı seni gönderdi. O kaza gecesi de sen benim yardıma koşmuştun. Hele çevirdin taksiyi hiç unutmuyorum. Ağır yaralıydım ama o şoförle konuştuğunu duymuştum. Namussuz herif döşemesi kanlar içinde kalmasın diye beni arabasına almamıştı. Ama sen simit tablanı ve simitlerini kaybetme uğruna beni hastaneye götürdün ve hayatımı kurtardın. Üstüne üstlük paraya o kadar ihtiyacım varken, ananı ameliyat ettirmen gerekirken cüzdanımı bulup bana geri getirdin. Bütün bunlar az şey değil evlat. Şey, ben o kaza gecesi insanlık görevimi yaptım. Siz değil, kim olursa olsun o durumda başımı çeviremezdim. Cüzdan konusuna gelince, rahmetli babam yaşadığı sürece evimize haram lokma sokmamıştı. Bize hep namustan, dürüstlükten ayrılmamamızı söylerdi. Bunlar insanı insan yapan meziyetler derdi. Allah rahmet eylesin, ne güzel söylemiş baban. Gerçekten insanı insan yapan meziyetler, namus, haramdan kaçmak, dürüstlük ve iyilikseverliktir Ömer. İnşallah sonuna kadar bu meziyetlerini kullanırsın. Ha, bir de bir atasözü vardır. Bilmem baban rahmetli söylemiş miydi sana? Nedir efendim? Çok meşhur bir atasözüdür. Ve söyleyen ne güzel söylemiş. Ne ekersen onu biçersin. Evet, bu atasözünü biliyorum efendim. Güzel, işte sen de ektiğini biçiyorsun şimdi. Kaza gecesi insanlık, sevgi, merhamet, dürüstlük ektin. Şimdi de karşılığında o ektiklerini biçiyorsun. Evet bayım, çocuğun borcu ne kadarsa söyleyin hemen. Evet, 320 milyon lira. Peki. Buyurun. Faruk Bey amca, anneme ne diyeceğim? Annene bir şey söylemek zorunda değilsin Ömer. Parayı ödedim. Makbuz alıp ananı çıkart ve doğruca evine götür. Orada hasret giderin kardeşinle. Hayır, ona her şeyi anlatacağım. Çünkü bir yalan başka bir yalanı da getirir. Anama sizin bize yaptığınız iyiliklerden söz edeceğim. O zaman sen de söyle. Ama söylerken benim yaptığım iyiliği değil, atasözünü söyle Ömer. İnsanoğlu ne ekerse onu biçermiş anam de. O ne demek istediğini anlar. Peki efendim. Ha, unutmadan şu kartımı vereyim sana. Al. Ne yapacağım bunu? Neden verdiniz bana? Artık simit satmanı istemiyorum Ömer. Senin gibi akıllı ve dürüst bir çocuk gazete ilanıyla bulunmaz. Birkaç gün sonra gel benim büromda çalış. Hem okuluna gider hem de çalışırsın. Anlaştık mı? Sağ olun. Sağ olun efendim. Allah sizden razı olsun. Yalnız bir şartım var. Söyle bakayım, neymiş şartın? Size olan borcumu bana vereceğiniz maaştan azar asar kesmenizi istiyorum. Zira rahmetli babam, dürüst insan borcuna sadık olup ödeyen insandır derdi. İyiliğin Bedeli adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.